här är Lunchrasp med Jonas Slättung. Jag får alltid adrenalinpåslag när jag hör Motorhead, så är det bara. Det går aldrig ur de ränderna. Hej på er förresten, det glömde jag säga. Jonas Slättung heter jag. Välkomna in i det program som kallas för Lunchrasp här på kanalen som ju heter Pirate Rock. Det vi hörde var ju naturligtvis I'm So Bad Baby I Don't Care med och av Motorhead ifrån plattan 1916. Och den kom 1991, och det är lite roligt då, därför att om man vänder 16 upp och ner, bara just den delen av namnet, så ser det faktiskt, då blir det ju 91, alltså det blir ju, eller hur? Ettan upp och ner flyttar sig ett steg inåt, och nian ett steg utåt och blir sexa. Så att ja, det var väl kul. Du lyssnar på Pirate Rock. Tell you a story about a woman I know. I come loving, she steals the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4-2-3-9-56. You can say she got it all. We'll be right back. hårdrockens stora klassiker, Whole Lotta Rosie, Whole Lotta Engberg, jag vill säga, Whole Lotta Rosie med AC/DC naturligtvis från 1977 och plattan Let There Be Rock. Vi ska stanna kvar i det här årtiondet ganska nära faktiskt. Vi ska flytta fram till år 1978 bara. Därför att då så var bandet Kiss så pass stora så att skivbolaget och alla de här businessmänniskorna tyckte att det var en bra idé att låta de fyra bandmedlemmarna släppa varsin soloplatta. Detta är ju liksom inte direkt jättevanligt förekommande i musikbranschen, men det har ju hänt sådär. Men i det här fallet så var det så att man trodde så himla mycket på Kiss som kommersiell kraft att det skulle funka. Att faktiskt låta dem göra varsin soloplatta. Det skulle bli fyra liksom, som att släppa fyra Kissplattor i princip. Så bolaget såg ju chansen där att tjäna riktigt fett med deg där. Det blev ju inte riktigt så eftersom det finns kanske en anledning till att de här fyra medlemmarna inte var fyra soloartister utan att de faktiskt ingick i ett band för att de kanske inte hade riktigt det som krävdes för att göra en soloplatta helt enkelt. Jag menar visst, Paul Stanley, Gene Simmons, de skrev ju låtar så ganska så där duktigt, men inte till en hel platta själva liksom. Och de fick förmodligen ganska god input av varandra och resten av bandet, kan man tänka sig. Jag vet inte om ni känner till det, men jag menar Peter Criss, trummisen, han hade fått ganska mycket hybris eftersom han skrev monsterhitten Beth, den här lugna pianoballaden hade han ju skrivit, och han hade skrivit några låtar sådär, men det var inte så att han hade skrivit de stora hitsen annars, utan han hade en låt och det var Beth. Så att hans skiva, den blev lite sådär, nästan lite swingjazz boogie rockig sådär, och med några, ja, nej, lite förvirrad historia. Samma sak kan man säga om Gene Simmons platta. Han åkte till England och spelade in sin skiva, om inte jag minns fel, och hyrde in massa studiemusiker där, och också en väldigt splittrad platta får man säga. Den är bland annat, sjunger, bland annat har han med When You Wish Upon a Star på sin skiva. Som ju, ja, kanske var en bra tanke bakom den. Det är en fin låt, men kanske inte för Gene Simmons i Kiss, den sminkade demonen. Vad vet jag. Den platta som gick bäst, det var ju Ace Frehleys solplatta. Det var inte så många som trodde det innan, men det visade sig att så var det. Ace Frehleys raka hårdrocksskiva, hans något begränsade sångröst. Men det spelar ingen roll, han hade ett bra output och en bra input och en bra låtmaterial på sin platta. Och han körde rak hårdrock och det älskade framförallt Kiss-fans. Men även fans som inte gillade Kiss köpte hans platta, så att hans platta sålde bäst. Space Ace alltså. Den skiva som kanske låter mest som Kiss lät vid den här tiden 1978, det var gitarristen och sångaren Paul Stanleys platta. Hans platta, det lät som ett Kiss, som ja, så som Kiss brukar låta ungefär, lite mer smörigt och lite mer romantiskt kanske, men i stort sett som en Kiss-skiva. Och därför så ska vi nu spela en låt som jag inte tror att man brukar spela så himla ofta från Kiss-katalogen. En låt som kommer från Paul Stanleys platta som heter Move On. Goodbye. You don't understand, but babe, I don't want.

FM Cambria, Here to Mars. 95,4 och 90,7 Göteborg. California Dreaming, ja, så heter låten, med Hollywood Undead, eller Hollywood Undead som man säger om man är lite fräck, som du hör här i lunchrasp i Pirate Rock med mig, Jonas Slättung. Jag sitter här framme till klockan 14 och levererar musik, och nu har jag liksom klarat av det här moderna musik alibit, så att nu ska det bli skönt lite gammalt mög igen. Det är ju det vi alla lever för naturligtvis, de här sköna, lite analogt, burrigt, mjukrundat, soundmässigt finfläskiga hitsen från förr. Som till exempel här när City Boy trycker på telefonknapparna. 5705. But there's no reply. Oh, line. Göteborgs enda rockstation. We'll be right back. Fick du dig två riktigt gamla godingar på raken. Först var det City Boy med 5705, 5705. Och nu sist här Diamond Head, In the Heat of the Night. Och är det så att man inte har någonting eller inte vet var man ska börja om man ska lyssna på Diamond Head till exempel, då kan man med fördel kika in på en samling som heter The Best of Diamond Head. Det finns mycket, mycket bra. Diamond Head är ju ett väldigt, väldigt ojämnt band kan man säga. Men när de väl får till det, då får de till det jäkligt bra. 95,4 och 90,7. Ja, och jag höll på att säga, nu ska vi köra något nytt här. Det är ju inte riktigt sant, för att någonting som är släppt år 2000 är ju faktiskt 17 år gammalt. Så att det är ju, så är det. Det här är en cover. Det är ju en Scorpions-låt som heter Still Loving You. Det här är Sonata Arctica som gör sin version av den. Time, it needs time to remake your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can remake your love again. I will be there. Pirate Rock. Tjena, det här är Per från Corroded och ni lyssnar på Pirate Rock Radio. Lyssnar på Pirate Rock. Men det känner du säkert redan till. Vad du kanske inte känner till är att det är lunchrasp som står på här. Med mig, Jonas Slättung. Vad hörde vi för någonting då? Det undrar vi alla här bak i bilen. Jo, det var Retract and Disconnect med Corroded som var senast här. Och innan det är Sonata Arctica med Still Loving You. Covern där på Scorpions-låten helt enkelt. Nu, innan reklamen, lite Black Dragon. Ja, så heter låten. Vad heter bandet? Jo, yeah.